să varsă inimioara mea îi arsă. Uite zorile să varsă inimioara mea îi arsă. De la crâșmă vin acasă la nevasta mea frumoasă. De la crâșmă vin acasă la nevasta mea frumoasă. Dacă ar și nevasta mea ușa, nu mi-ar descuia. Dacă ar și nevasta mea ușa, nu mi-ar descuia. Dacă ar ști de unde vin, mi-ar face numai venin. Dacă ar ști de unde vin, mi-ar face numai venin. Crâșmărița-i vinovată, bat-o norocul s-o bată. Crâșmărița-i vinovată, bat-o norocul s-o bată. Că mi-o dat vin de butuc, de la ea să nu mă duc. Că mi-o dat vin de butuc, de la ea să nu mă duc. Ești nevastă la fereastră, că-ți dau foc să arzi în casă. Ești nevastă la fereastră, că-ți dau foc să arzi în casă. Să ardă casa pe tine, cum arde inima mine. Să ardă casa pe tine, cum arde inima mine. Eu casa nu ți-o aprind, dar pe tine tot te prind. Eu casa nu ți-o aprind, dar pe tine tot te prind.